पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वे गुरु नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण मूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं आवश्यकता? तो ये मान्यता कौन से शरीर से मिलकर? ये संपूर्ण संसार मात्र की सेवा करने के लिए, सेवा मनुष्य कर सकता है, दूसरों कर सकता है नहीं। तो ये मान्यता जो भगवान को मैं मेरा मानता है, ये किस शरीर से समझ करके मानता है? कोई कोई शरीर से समझ रहता जब भी मान्यता करता है ये मान्यता जो करता है भगवान मेरा है, तो ये किस शरीर से मिलकर करता है? कारण शरीर से मिलकर करता है। तो फिर कारण शरीर हम लोग ऐसे है। अच्छा, कारण ये शरीर काम नहीं आते, भाव तो काम आता ही है। अच्छा, भाव तो काम आता है, लक्ष्य काम आता है। शरीर काम नहीं सकते तो संसार ही काम आएगा, क्योंकि संसार है वास्तव में प्रकृति का कार्य है। शरीर सूर्य शरीर है, सूर्य शरीर कारण शरीर है। अब इनमें क्रिया प्रधान है, सूक्ष्म चिंतन प्रधान है, उसमें स्थित प्रधान है। तो ये प्रधान होने से ये शरीर का मतलब समझ नहीं आता। शरीर देखो परमात्मा कारण से वो तो चिंतन विभाग है, और जो शरीर विभाग ये प्रकृति है। ममई वंश जीव लोग जीव भूत सराधना मन सी प्रगति स्थान है, मन सर प्रगति स्थान है। तो प्रगति कार्य का तो अपने लिए अपने उद्धार में, अपने सुधार में, अपने कल्याण में शरीर क्या काम आया? जड़ता है, निमट जाएगी। ये जड़ता तो संसार के सेवा में ही काम आएगी। सेवा का फल वही होगा जो परमात्मा प्राप्ति में यू काम आएगा। सेवा से संतोष होगा, वह संतोष अंतर शुद्ध हमारा होगा तो कल्याण हमारा होगा। कल्याण में इसलिए काम आएंगे, कल्याण में ये काम नहीं आते। चल चीज कल्याण काम नहीं, चेतन के काम क्या हुए? कल्याण संसार की सेवा करो, इसे कल्याण नहीं होगा। इससे काम की चीज है, मगर कल्याण में हम सेवा करें, संसार का काम करें, जब करें कीर्तन करते हैं, इसे कर पाएंगे। जब मैं भगवान का भाव है वो कल्याण करेगा, निष्काम भाव है वो कल्याण करेगा। अपने जो संसार से उपरती है वो काम करेगी, संसार से बैराग्य है वो काम करेगा। और संसार क्या काम करेगा? जड़ चीजें क्या काम करेगी? जड़ चीजें तो संसार काम आएगी। शरीर से लेकर अनंत ब्रह्मांडों तक जड़ जो चीज है वो साक्षात स्वयं काम नहीं आती। वो अच्छे भाव से, भाव भीतर का हो, वो भाव खुद का होता है, खुद का भाव होता खुद जीव का। वो करेगा सेवा, जड़ सेवा। कुत्ते को रोटे पर कल्याण होगा। तो मान जी खुद तो चेतन को तो कोई आवश्यकता है नहीं। हाँ। और खुद जब तक कुछ न कुछ उसके शरीर से संबंध होगा, जब भी खुद रहेगा वो मेरे शरीर से संबंध है, तो बंधन भी तो शरीर के संबंध ही हुआ है। बंधन से हाँ। तो ये जो भाव है हाँ। ये भी तो जड़ ही होगा ना। ये भाव जो है निष्काम भाव को, और निष्काम भाव होगा, हित का भाव होगा, अपने स्वार्थ का त्याग होगा, ये भाव तो उपयोग होगा ही। ये भाव तो है ही, ये भाव भी तो मार्गी कल्याण में तो सहायक होंगे। बिल्कुल, दुनिया मात्र की सेवा है। कुत्ते को रोटी डाले उसका कल्याण होगा, कुत्ते को रोटी डालेगी। पर जड़ चीजों के द्वारा हम चेतन की प्राप्ति कर ले। आज जो चीज देखो पढ़े लिखो बात है, श्रवण है, मनन है, निध्यासन है, ध्यान है, समाधि है, इससे परमात्मा प्राप्त हो जाएगी, इससे प्राप्ति होगी। या एक जची हुई है पढ़े लिखो में बहुत संप्रदायों में कि स्थूल शरीर से कल्याण होता है, यानी उपयोग करो सेवा में, अंतर शुद्ध होगा तो बहुत जल्दी प्राप्ति हो परमात्मा की। ये शरीर खुद काम नहीं करता, जितना निष्काम भाव होगा, जितना त्याग होगा, जितना दूसरों की सेवा होगी, जितना दूसरों को सुख पहुंचेगा, उसको गलत करना होगा। मानो जड़ चीज काम में नहीं आवेगी, जड़ चीज के द्वारा परमात्मा प्राप्त नहीं होगी। जड़ चीज का त्याग तो काम आवेगा, जड़ का त्याग उसे तो नहीं रहेगी बाकी। जितना जड़ का त्याग होगा उतना चिन्ह में तय बाकी रहेगी, शुद्ध हो जाएगी, सेवा में लगेगा जितनी शुद्ध हो। अशुद्धि भी तो जड़ में ही आई है, चिन्ह शुद्ध आई है, तो वह सेवा करने से अशुद्धि हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, कल्याण सहायक होगी। जड़ चीजों के द्वारा हम प्राप्ति कर लेंगे, ये जो विचार है देखो अपने ये जुटी हुई बात है कि हम शरीरों के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे, तो शरीरों के द्वारा प्राप्ति नहीं होगी। हम भजन करेंगे, जप करेंगे, इससे कल्याण होगा। जप करेंगे नहीं, भगवान का भाव जितना होगा, भगवान जितनी खुशी ज्यादा होगी, भगवान का नाम ले गए तो भगवान का नाम है तो भगवान के संबंध से कल्याण होगा, क्रिया से कल्याण नहीं होगा। क्रिया ये क्रिया और क्रिया के त्याग, क्रिया और क्रिया का त्याग, ये दोनों ही दोनों कल्याण करने वाला नहीं, त्याग का फल कल्याणकार होगा। देखो एक बात है जिससे ध्यान कम जाता है, एक त्याग होगा, एक स्थिरता होगी, एक बोध होगा। बोध त्याग नहीं है, क्रिया नहीं है, बोध बोध ज्ञान है, समझ है, वो समझ काम आवेगी। तो क्रियाओं के द्वारा समझ आएगी, समझ पूर्वक क्रिया करे तो क्रिया कल्याण करेगी, तो कल्याण क्रिया क्रिया भी कल्याण करेगी, परंतु कल्याण के क्रिया के द्वारा कल्याण नहीं होगा। कल्याण क्रिया के द्वारा दूसरों की सेवा होगी, उपकार होगा, उसका पुण्य होगा, उससे कल्याण होगा। निष्काम भाव है उसे कल्याण होगा, त्याग का भाव उसे कल्याण होगा। देखो तीन बात है, एक होती क्रिया, एक होती स्थिरता। तो स्थिरता कल्याण ये तो होती है, सब विषय होते ही नहीं होते से कृत्य न अर्थ हो न अकृत्य न कारण से मतलब नहीं, अनाकर से मतलब नहीं, नहीं किसी पुरुष से करो, तीनों बात बताई है। नहीं वो तस्य कृते न अर्थ न अकृते न साष्ट्रय। तो फिर क्रिया अक्रिया की सिवाय है क्या? ये आदमी समझ में नहीं आते जल्दी, क्रिया करो चाहे क्रिया ना करो दो ही बात है। नहीं वो तस्य कृते न अर्थ न अकृते न, अकर्ण से भी मतलब नहीं, कर्ण से मतलब नहीं, तो मतलब बोध से है, बोध से है और विवेक से है। जैसे अपने कल सुनाया पत्र तो वह में कहते हैं कि क्रिया से होगा, क्रिया से नहीं होगा, विवेक से होगा। विवेक है नहीं, विवेक है वो जो चीजों को अधिक अधिक देना, ये जड़ है, ये चेतन है, ये निष्काम भाव है, ये सकाम भाव है, इनको समझने वाला जो विवेक है वो विवेक काम करेगा। प्राय भाइयों के बहनों के जची हुए के अभ्यास काम करेगा, ये अभ्यास ही बात बहुत जची है। बोलो इसी बात क्या करें, इसी बात और क्या करें, इसी बात क्या करें, वो करने करने के ऊपर ही जची हुई है। तो करना करना कल्याण नहीं है, करना चाहिए किस भाव से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, दूसरों को सुख होना चाहिए। जितना दूसरों को सुख पहुंचाना चाहेगा उतना उतना उसका त्याग होगा, वो त्याग उसे परमात्मा प्राप्ति होगी। अब त्याग कर, कर्म करेंगे तो त्याग करेगा, सेवा करेगा तो त्याग होगा। तो आरूढ़ कर्म कारण उचित है, जो आरूढ़ होना चाहता है उसमें कर्म कारण कर्म करना कर्म पैदा पहले कर्म करना पड़ेगा और तस्वीर क्षमा कर उसके बाद में शांति कारण पड़ेगी परमात्मा की प्राप्ति में। शांति का उपभोग तो कम नहीं पड़ेगी, जिसका हम जैसे व्याख्यान सुनाया व्याख्यान से लोग राजी हुए, राजी से हम प्रसन्न हुए, वह प्रश्न कल्याण करने वाली हुई। त्याग से प्रसन्नता वो त्याग कल्याण करने वाली प्रसन्नता है कि मन मन प्रसन्नता बात बहुत सही। आप जाकर राजा हुए, आप राजा उससे राजी हुए, वो कल्याण करनी है। किंतु अपना जो त्याग किया आपसे कोई मतलब नहीं, आपने कोई स्वार्थ नहीं, आपसे कोई लड़ा नहीं, आपकी बढ़ाई की इच्छा ही नहीं, ये माया में और भाइयों में जो विक्षेप होता है। एक बात याद आ गई, सच ध्यान दे रो, अरे बने अनुकूल नहीं होने से विक्षेप होता है। अरे ये तुम जान करके पत्र क्यों करो, तुम उसे प्रसन्न रहो, तो मन के विरुद्ध वजह प्रसन्न रहो, वो प्रसन्नता तुम्हारे कल्याण करने वाली है। अरे उसे दुख हो जाओ कल्याण करने वाली है। स्वामी जी से बात करने हमारा समय नहीं मिला, समय लगता तो क्यों गया, वो दुख कल्याण करने वाला नहीं है, वो स्वार्थ में गया। सभी बड़ा भारी काम किया, बड़ा उपकार किया, इतना बड़ा भारी काम किया, बड़ा भारी काम, तो काम ने बड़ा भारी समझा, तो काम से नहीं होता कल्याण। काम किया दूसरों को सुख पहुंचा, सुख पहुंचा तो राजी हुए तो उसने भोग भोग लिया, अब भोग भोगने कैसे हुआ, यह सब भोग में है। बड़ा भारी काम किया, इतना झाड़ू दिया, इतना पानी दिया, इतना आदमी को उपकार किया, इतना पानी पा दिया, इतना अंडे दिया, इतना काम किया, तो बहुत अच्छा काम किया। तो काम जितना किया सब कामना में चल जाएगा, ये सब कामना में चल जाएगा। इनमें जो त्याग होगा कामना का, प्रसन्नता नहीं होगी। प्रसन्नता दो तरह से हुई, राग द्वेष व्यूह तेषु विषयानंद सर्व आत्म पश्य विद्यात्मा प्रसन्न हो गई। अंतःकरण शुद्ध हुआ और अंतःकरण क्रियाओं के द्वारा दूसरा उपकार हो गया, उस बात से प्रसन्नता हो। एक हम बात कही, लोग राजी हुआ, उससे हम प्रसन्न हुए, वो मानने वाली है, वो भोग है, वो काम है। सभी इतना काम किया, काम कल्याण होगा, काम से कल्याण नहीं होगा, कामना त्याग से होगा कल्याण। त्याग चीज और है, कामना चीज और है। तो त्याग होना चाहिए हमारे संबंध में, हमारे हमारा कल्याण किससे होगा, हमारा कल्याण होगा त्याग से। देखो दूसरे हम क्या कहें, हम खुद नहीं समझे, नहीं होते से करते ही ना था, अंत आकृति ना, तो करने से नहीं ना करने से नहीं, और कैसे हो, करने से भी नहीं, न करने से भी नहीं, तो तीजी क्या बात है बताओ। नहीं वो तुझे कृत्य रहा था, न अकृत्य नहीं था सर। माजी दोनों में तो संबंध रहा ना, न करने से भी यदि संबंध है तो फंसा हुआ ही है, और करने से संबंध है तो भी फंसा हुआ है, सहज निवृत्त होगा वही बात तो ठीक होगा। तो कल्याण कैसे होगा, करना न करना दो ही तो है, और क्या है कल्याण। आपको मैं पूछ रहा हूँ कि दो काम है, एक संत सेवा करें तो सेवा करने से भी कल्याण नहीं होगा, और सेवा न करने से भी कल्याण नहीं होगा, तो कैसे होगा, तो कल्याण कैसे होगा। दोनों से संबंध रहित होगा जब होगा महाराज जी कल्याण, दोनों से संबंध रहित होगा जब कल्याण होगा। मतलब न तो करने से लक्ष्य है, न करने से लक्ष्य है, तो ये बाकी प्रवृत्ति निवृत्ति एक तो होती है सहज निवृत्ति, और एक होती है प्रवृत्ति चला करके निवृत्ति चला करके, उससे जब तक संबंध है तो फंसा हुआ ही है वो, और सहज निवृत्त है, न तो करने के मन में न करने के मन में है, स्वाभाविक संबंध नहीं है, वो कल्याण करने वाला है। तो करने न करने तीसरी बात क्या हो गई, तीसरी बात ये सहज निवृत्ति अपने स्वाभाविक निवृत्त हो गया, उससे कोई संबंध नहीं है, भीतर में भावना रहे कि करने का न करने का, वो संबंध त्याग है। देखो मैं जो पूछ रहा हूँ वो क्या है कि करना न करना दो ही तो है, दोनों प्रकृति में क्या करे आदमी, मर जाए क्या? शुरू में स्थित हो जाए, शुरू में स्थित हो गया जब शुरू में स्थित होगा जब पाप बढ़ेगी है, अपने स्वरूप में स्थिति होगी जब ये काम बनेगा, नहीं तो होगा। स्वरूप से प्रवृत्ति कब प्रवृत्ति नहीं थी, स्वरूप में स्थिति कब नहीं थी, शुरू में किस समय थी? जब तक शरीर से संबंध मान रहा है तब तक नहीं है, शरीर से संबंध करना ही ना करना दोनों रहेगा। हाँ तो दोनों की शिवाय तीजी क्या है? तीजी यह है कि शरीर से संबंध छोड़ लेगा तो तीजी आ जाएगी, नहीं तो नहीं आएगी। समझ क्या छोड़ देगा? शरीर से संबंध अपना नहीं मानेगा ना जब काम बढ़ेगा, नहीं तो प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों रहेगी, करेगा कि न करेगा, आराम करने के लिए न करने के मन में आएगी, करने के मन में आएगी, और जब बिल्कुल उन दोनों से संबंध नहीं है तो न तो करने का मतलब न करने से मतलब। अब वो तो बात ठीक है, तो ये हम कह नहीं सके भाई, कह कर दिया है। अपना मतलब करने न करने दोनों से नहीं है, अपने स्वरूप से करने करते। अब अपने मन के अनुकूल न होते उसे दुख पाओ तो वैसे कल्याण थोड़ी होगा। अरे अपने मन के मुताबिक समय मिल गया तो उसे राज्य हो गया, वैसे कल्याण थोड़ी हो रही ना। उसे करने से मतलब है न करने से मतलब है, मतलब है त्याग से, त्याग शांति निरंतरम। त्याग में करना न करना दोनों नहीं है। तो भाई आप लोगों आप जान लो, मेरे तो बहुत दिन तक ये रही करने से नहीं होगा न करने से, तीसरी बात कोई है ही नहीं, करना तो न करना तीसरी क्या है बताओ। इसने बड़ा भारी काम किया, हमने बहुत काम किया, बहुतों को आने दिया, बहुत रसोई बताई, भोजन कराया। वो भाई कहता था ना मैं निष्काम भाव से विद्यालय चलाता हूँ, तो विद्यालय चलाने से भी कल्याण नहीं होगा, न चलाने से कल्याण नहीं होगा, तो फिर कल्याण कैसे होगा? आदमी खुदा जहा कि कल्याण कैसे होगा फिर? अब करने से भी नहीं रहे, न करने से नहीं रहे। अब हमारे मन के अनुकूल स्वामी जी एकांत समय नहीं मिला, नहीं मिला उसे दुखी हो गए, तो दुखी होने कल्याण सही हो सही। और समय राजी हो गया भगवान कल्याण दे दिया, राजी हो गया स्वामी जी, राजी से नाराजी दोनों कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा हरदम स्वतः स्वाभाविक प्रसन्नता, करने से न करने से दोनों से संबंध विच्छेद होगा, करने से और न करने से। नहीं तो करते तो न करते नहीं, करने से मतलब नहीं, न करने से मतलब नहीं। हम दुखी क्यों हो गए? दुखी तो स्वार्थ है, कोई ना कोई स्वार्थ स्वार्थ ही मान रहा है। स्वार्थ वो करेगा कल्याण से करेगा, स्वार्थ करने में कल्याण है, वैसे न करने में स्वार्थ है। अरे मन के मुताबिक काम नहीं हो तो स्वार्थ हुई है, अब स्वार्थ सिद्ध नहीं हुई है दुख हुआ है, तो मेरे कल्याण कैसे हो जाएगा? दुनिया मात्र भी अपने मन मुताबिक काम न होने से दुखी होते हैं, तो दुखी होना कल्याण थोड़े हुआ। अपने मतलब नहीं करने से मतलब है, कोई न करने से मतलब है। अपने मतलब है त्याग से है, मन में कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई हर्ष नहीं, कोई शोक नहीं, ये सबसे संबंध विच्छेद होने से है। करने से भी संबंध विच्छेद रहेगा और न करने में संबंध रहेगा। क्रिया करने में कर्म के साथ संबंध है, ऐसे न करने में से तो न करने के साथ क्रिया के साथ संबंध है। संबंध तो वैसे करने से कोई संबंध, न करने से कोई संबंध नहीं, तो कृत्य न था न कृत्य नहीं है कैसे। हमारे क्या आफत थी, करना न करना तो फिर तीसरी बात है क्या, और करने को नहीं होता, अपने संबंध नहीं है, अपने मन के मुताबिक है तो खुशी है, या नहीं मुताबिक तो भी खुशी है। किस बात की होती है कि अपना स्वार्थ नहीं है, अपना कोई आग्रह नहीं है, अपनी कोई कामना नहीं है, अपनी कोई इच्छा नहीं है, तो अपने तटस्थ है। ये बात कही ना, त्याग त्याग संबंध विच्छेद है, ये कल्याण करने वाला है। हमारा संतोष नहीं होता है। मैं पूरी बात कह सका हूं नहीं, पूछी करे क्या मैं बताओ, करे तो ठीक नहीं, नहीं करते ठीक तो को तो करके कुगम पड़े। संबंध मतलब कि जड़ता से संबंध विच्छेद हो, जड़ता हमारा संबंध नहीं है, और जड़ता के कार्य से संबंध है न करने से संबंध है। ठीक मैं कह नहीं सका हूं, आदमी ने काम बहुत किया, बहुत काम किया तो बहुत काम हुआ, और मन में राजी हुए आदमी बड़ा काम हुआ तो कर करने से राजी हुए वो भी कल्याण नहीं है, नहीं करने से राजी हुए वो कल्याण नहीं है। कल्याण है संबंध विच्छेद से, जड़ता के साथ में संबंध नहीं है कल्याण, और वो है क्या बताओ। जड़ता के साथ में संबंध विच्छेद हुआ तो फिर क्या बंध क्या रहा, संबंध विच्छेद से है, पदार्थों से क्रियाओं से सबसे संबंध अपना कोई नहीं। देखो पूरे हैं मर्द भी जो हर हाल में खुश है, करने से भी पसंद है न करने से भी पसंद है, मन के अनुकूल हो जाते उसे पसंद है, मन के अनुकूल पसंद है न प्रिय से प्रेम प्राप्त है, नो द्वितीय प्राप्त से प्रेम, ये मामूली चीज नहीं है। शेष जी बात पूछी, शेष जी के बात समझ नहीं आई, हरिशन जी आया हरिशन समझा लगा मेरे समझ नहीं आई, न प्रतिषेध प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य प्रियम, प्रिय को प्राप्त करके खुश नहीं हुए और प्रिय को पा कर दुखी नहीं हुए तो क्या हुए। न प्रतिषेध प्रियम प्राप्य नो द्वेज प्राप्य प्रियम स्थिर बुद्धि सम्मूर्ण सत, तो करने से भी मतलब नहीं है न करने से भी मतलब नहीं है। अब न प्रतिषेध प्रेम है ये बुद्धि बाधा क्या है, मेरे समझ में बाधा क्या है उसको ध्यान दो। न प्रतिषेध प्रेम प्राप्य प्रिय को प्राप्त हर्षित न हो गए, तो हर्षित तो अप्रिय को प्राप्त उद्दीर्ण न हुए, तो अपने मनचाही बात से राजी हो जाए या मनचाही बात नाराज हो जाए ये तो सत ही होता है, न करने से होता ना करने करने से बस करे क्या हो, तो दोनों बंधन है, दोनों ही बंधन है। तो शेर जी समझाई मैं सुन नहीं आई, हरिशन समझाई मुझे मैं बैठी हूँ बस छोड़ दी बात, हमें बैठते नहीं अब वो ऊपर से आई आप ही सोचना आई, वो सत्संग से आती है बात समझ में, पर सत्संग मैंने वो नहीं समझाई। ना प्रतिषेध प्रियम प्राप्त, प्रिय को प्राप्त हो गए हर्षित न हो गए और अप्रिय को प्राप्त उत्तीर्ण न हो गए, तो प्रिय अप्रिय को प्राप्त हुआ तो असर तो दोनों का पड़ा ना, प्रिय का अप्रिय का दोनों का असर पड़ा, उसे नहीं होता तो वो किससे होता है आप बताओ। मन के अनुकूल बात है जिसमें राजी हो जाए और प्रतिकूल वह से दुखी हो जाए, तो दुखी होने से राजी होने से कल्याण नहीं होता तो क्या होने से होगा आप बताओ। समान रहने से समान रहे तो समान कैसे रहे, देखो समान रहे तो प्रिय रे प्रिय कैसे हुए, हमारे बाधा यहाँ थी तो समझ में आपकी बाधा प्रिय और अप्रिय बना होगा ये समान रहने कैसे हुआ, ये प्रिय अप्रिय ज्ञान होगा महाराज जी, केवल केवल ज्ञान रहेगा प्रिय अप्रिय का, मतलब अनुकूलता प्रतिकूलता का केवल ज्ञान रहेगा, और जब तक वो उसको प्रिय मान रहा तो दुखी सुखी होगा ही, तो वो समय बात ठीक है। मानो ज्ञान ज्ञान बाधक नहीं है, ज्ञान बाधक नहीं, ज्ञान बाधक नहीं है, बाधक है खुशी और दुखी होना, सुखी होना और दुखी होना। सुखी क्यों हुए क्यों दुखी क्यों हुए, सुखी दुखी नहीं हुए तो उनके साथ संबंध विच्छेद हो गया, सुखी और दुखी संबंध रहा, सुखी होते संबंध रहा, दुखी होते संबंध रहा, अब संबंध रहा तो बंधन क्या है, बंधन तो है जी नहीं रहा, सुखी होते भी बंधन, दुखी होते भी बंधन। मेरे क्या बात है कि प्रिय और अप्रिय दो जो शब्द है तो नहीं बता से करते नर्थ और न करते नर्थ, प्रियम प्राप्त न प्रचय प्रियम प्राप्य नो दृत प्राप्य अप्रियम, तो प्रिय अप्रिय हो गया तो बंधन हो गया कि नहीं, आपकी बात समझ गया मैं, यही बात थी बात अब ये मैं समझा नहीं, प्रिय अप्रिय कैसे हुआ, प्रिय अप्रिय हुआ तो राग द्वेष हो गए क्या है, अपने पदार्थों के साथ संबंध न होना, संबंध मुक्ता ही है, संबंध की बात नहीं, नहीं संबंध ये शब्द नहीं है पढ़ाई में हमारे, जड़ का संबंध है वो बंधक बाधक है, भले राग पूर्व हो भैंतवेश पूर्व हो, ठीक समझो चाहे बेटी समझो, कोई ना कोई संबंध रखा तब तक उसे साथ संबंध है, राग से भी संबंध होता है द्वेष से भी संबंध होता है, वास्तव में जड़ के त्याग से संबंध है, जड़ता के द्वारा तुम श्रवण करते हो और मान करते हो कर, तो राग राग मान राग भरा हुआ है, कलंक होगा आजकल ये सूक्ष्म बातों पर ध्यान जाता नहीं है। मैं शेर जी के पास आया था तो सांप अपड़ नहीं था, सांप अड़ना में नहीं था, व्याख्या दिया है, कथाएं करी है, बेटन ली है, चला चली बढ़ाया है, जानकार था, तो मैं बाधा ये लगी न से प्रियम प्राप्त, प्रियम और अप्रियम, जब प्रिय अप्रिय हो गया तो बाध क्या हुआ वो, अरे प्रिय में फंसता है अप्रिय में फंसता है तो मूत कैसे होता है, तीसरी बात क्या है, तो लोग जिसे प्रिय समझते हैं लोग जिसे अप्रिय समझते हैं उसमें हर शोक पड़े हुए, अरे मतलब कि आपस संबंध नहीं है, ना कोई प्रिय के साथ संबंध है ना कोई अप्रिय के साथ संबंध है, अपने तटस्थ है, मेरे मुक्ति नहीं होती, मुक्ति नहीं होती क्या होगा, मेरे बताओ क्या होगा, प्रिय भी और क्या कह रहे, अब जैसे अशोचा न सोचता हूं ये 20 श्लोक है, इसमें शरीर और शरीर का भेद है, शरीर और शरीरी है वो एक धातु नहीं है, जैसे धन और धनी, धन से धनी आदमी होता है तो धन से धनी होता है तो धन के संबंध से धनी है ना, ऐसे शरीर से संबंधित शरीर नहीं है, ये जो 20 श्लोक है 11 से 30 तक इसमें शरीर और शरीर का वर्णन है, तो शरीर ही शरीर के कारण से नहीं है, शरीर कारण से शरीर है तो बंधन वही है, वो शरीर कहने के लिए समझने के लिए आप वो शरीर कहते हैं, वो शरीर नहीं है, शरीर के संबंध नहीं है उसे सर, तब तो ठीक है, संबंध होगा तो कोई कल्याण कैसे होगा, ये बात समझ में भारत तो भाई देरी से आई समझ में, समझ में देरी से आई, समझ नहीं ऐसे आपके कहने से समझ में आई महाराज, आपके कहने के बाद पहले आपने कही थी ना जब समझ में आई बात, अच्छा पहले नहीं आई, अब समझ में आ गई स्पष्ट, अच्छा जैसे साइकिल है, साइकिल के संबंध से साइकिल वाला है, लेकिन वो साइकिल वाला साइकिल नहीं है, वो संबंध हुआ वो साइकिल नहीं है, वो साइकिल के संबंध से साइकिल वाला कहा जा रहा है, ऐसे तीन तीन तीन बात है, इनमें तीन बात होती है, साइकिल वाला साइकिल साथ में साइकिल वाला है, साइकिल साथ में नहीं है तो साइकिल वाला है, साइकिल इसके पास में थी इस बार साइकिल वाला है, शास्त्र माता दंडी पुस्तकों में समझने के लिए दंडी दिया, दंडी दंडी है तो दंड है तो दंडी है, दंड नहीं है तो हेदंडी है, तो दंड रहने से भी दंडी, दंड नहीं रहने से दंडी, दंडी था तो हो गया, पर दंडी का दंडी पड़ा केवल दंडी पड़ा समझाने के लिए है, दंड से मतलब ही नहीं है, ये बात है समझने की। प्रियम प्राप्य अप्रिय प्राप्य, प्रिय अप्रिय से मतलब नहीं है। जिनको लोप अप्रिय समझते हैं लोग प्रिय समझते हैं, हम प्रिय अप्रिय समझते ही नहीं तो हमारे क्या समझेंगे, समझ नहीं होगा। अनुकूल देखो, शरीर के अनुकूल प्रतिकूल, इंद्रियों के अनुकूल प्रतिकूल, मन के अनुकूल प्रतिकूल, बुद्धि के अनुकूल प्रतिकूल, सिद्धांत के अनुकूल प्रतिकूल, ये विभेद ही है फिर मैंने समझाएंगे। तो सिद्धांत के अनुकूल प्रतिकूल हम अद्वैत मानते हैं, अद्वैत बात ही अनुकूल होती है, अद्वैत का खंडन करके हम प्रतिकूल हो गया। तो अनुकूलता प्रतिकूलता लेकर के जो राग द्वेष है वो रहेगा तब तो बंधन रहेगा। अनुकूल बढ़ने का मतलब ही नहीं, ना अनुकूलता मतलब है ना प्रतिकूल का मतलब है। अपने उनसे संबंध ही नहीं, उनसे लेन देन ही नहीं, अपने क्या मतलब है। और इसे इस गलियां छोड़ दे फिर अपने कहे ही नहीं। अब बता तीसरी बता, जैसे स्वामी जी सो समय मिल गया, राज्य हो गया, स्वामी जी नाराज हो गए। अब हम हो गया स्वामी जी, अब राज्य नाराज हुए तो स्वामी जी में संबंध ही नहीं हड़ा, ऐसे नाराज हो गए तो कल जैसे हुआ संबंध भी नहीं संबंध। प्रिय अप्रिय की चेष्टा कर रहे हैं, समझ जाए तो बात समझ, समय मिले तो मौज, नहीं मिले तो वही मौज। भगवान की कृपा हो गई, समय नहीं मिला, कृपा में फर्क नहीं है। संबंध होने पे भी कृपा है, संबंध न होने पे कृपा है। तो अपना अपना अपना संबंध कृपा के साथ है, बात के साथ होने में नहीं, उनके साथ अपना संबंध नहीं है। बात के होने के साथ संबंध है तो यो क्रिया के साथ संबंध है, पदार्थ के साथ संबंध है। क्या ठीक है, पास हो गए, पास हो गए हम। भगवान की कृपा है, भगवान की इच्छा है, भगवान की मर्जी है, भगवान की मर्जी में मर्जी मिला लो फिर ठीक है, फिर सही हो जाए। शेठ जी ने कहा कि मैं तो सब भगवान ही, हम सब अनुकूल होता है दुनिया में, सब अनुकूलता होती हो मर रही है दुनिया, तो शेठ जी हमारे अनुकूलता ही होती है, अनुकूलता सब सब अनुकूल से हमारे तो सब मनता ही होती है। इसमें शेष जी बोल जाएगा भारत मनसाई होती है। अब आप मनसाई कैसे होती है, तो फिर खुदा होता है मन में चांद रखते ही नहीं, हमारी चांद रखते ही नहीं, भगवान की चांद में हमारी चाहना, हमने चाहना को भगवान की चाहना मिला दी, तो भगवान की चाहना मिले तो हमारे चाहना अनुकूल होती है, चाहना भगवान भी अप्रतिकूल भी भगवान की चाहना, तो भगवान इच्छा न मिला तो मनसा ही होता है, हमारी मनसा ने कोई देखी नहीं तो फिर बंधन कैसे होगा, किसी ताकत मान देगा कैसे बनेगा। तो अपना ना प्रतिषेध प्रेम प्राप्य प्राप्त प्रेम सर्वबुद्धि, सर्वबुद्धि है एकदम अनुकूलता में मेरी सर्वबुद्धि, प्रतिकूलता में सर्वबुद्धि, असंगूढ़ा मूर्धा चलेगी, ब्रह्मविद ब्रह्मनिष्ठित ब्रह्म जानता ब्रह्मनिष्ठित है। तो अपने अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर जो शुक्र दुख होता है ये बदल, अपने दुख की बात है, भगवान की मर्जी है, महात्मा की मर्जी है, भाई बंधु बहन की मर्जी है, ये मर्जी में राजी है तो ऐसी बात में राजी हो गया महाराज। यार जो चार श्लोक है ना संगस्ते काम काम क्रोध हो जायते, क्रोधात सम्मोहा सम्मोहा स्मृत और राग द्वेष भी उदय सु विषयान निरसन। अब राग द्वेष भी देश निरसन, देखो ध्यान देना, न प्रेरित प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य सा प्रियम, प्रिय को प्राप्त हो गए हर्षित नहीं हो गए, अप्रिय को प्राप्त हुए दुखी नहीं हुए। इससे राग द्वेष व्यूतेषु विषय निरीक्षण ध्याय तो विषण विषयों का ध्यान कर संबंध हो जाए, विषय सेवन कर से मुक्ति हो जाए। क्या श्लोक क्या आया, विषयों का ध्यान करे तो बंधन हो जाए, अरे विषय सेवन करने मुक्ति हो जाए। ध्याय तो विषय पर संगा संगा कामा कामा क्रोध क्रोधा पर संभव संभा स्मृति सुनता प्रणस्थिति राग द्वेष वहित होकर के विषयों का शरण आसन का आसन, अरे ध्यान करने से बंधन हो जाए तो आसन संबंध ज्यादा होगा कि नहीं, याद करने मात्र से मन फंस जाए फिर विष्णु आसन करे तो कैसे करे, राग द्वेष भी होते इंद्रिय, इंद्रियों कोई राग है नहीं कोई द्वेष है, कोई हर्ष है नहीं कोई शोक है, कोई खुशी है नहीं कोई दुखी है। अब वो विशेष सेवन, वो विशेष सेवन वही नहीं, विशेष सेवन से राजीव है तब तो विशेष सेवन हुआ, नहीं तो विशेष सेवन और हुआ, वो तटस्थ से क्रिया वही क्रिया करना राग द्वेष भीगते विषय आनंद ईश्वर आत्म विषय विदय आत्मा, और विदय आत्मा अंतगण विश्व में अंतगण भी कोई असर नहीं, अनुकूल व्यक्ति कोई असर नहीं, प्रतिकूल असर नहीं, तो संसार से अलग हो गया ना, वो अनुकूल है तो फंसा प्रतिकूल तो फंसा, न अनुकूल था ना प्रतिकूल दोनों तटस्थ अदग तो बन गया। संसार में नफा हुआ समझो कि विलायत में अंग्रेज 10,000 का नफा हुआ, 1,000 का नुकसान हुआ, हमने सुना दोनों नफा भी सुना नुकसान सुना, दोनों बात हुई फिर बस नफा हुआ ऐसी बात भाई नुकसान ठीक नहीं हुआ, ऐ मान लेने हमारे कोई दोष है, हमें मतलब नहीं, ना नफे से मतलब है ना कोई टूटे से मतलब है ना घटे से मतलब है ना नुकसान मतलब है, अपने मतलब ही नहीं है, अपने खुद का कोई विचार नहीं है, तटस्थ है अपना अधम निर्णय अधम तटस्थ मौज में, तो जो क्रिया मुक्ति देना होगी सब क्रिया मुक्ति देना होगी, पदार्थ क्रिया के साथ में संबंध नहीं जोड़ना ये मतलब हुआ, पदार्थ के साथ क्रिया के साथ में अपना संबंध नहीं जोड़ना, नाराजी होना न नाराज होना, तो ये जो देह देही का संबंध है ये देह के कारण से देही नहीं है, खला गया आपको तो ख्याल आया हुआ है, आप लोग जो लोग ख्याल में देह है देही तो देह के कारण से देही नहीं है। एक बार तो आई है बात, एक बार तो बात यह आई दो चार बार ये बात कही हुई धर्म 15-20 दिन में, 15-20 दिन में दो चार बार ये बात कही हुआ कि जैसे धन से धनी का संबंध है ऐसे देह का देह का संबंध नहीं है, आप कही हुआ उसी से हमारे लोगों का समझ आई है, तो हमारा संबंध नहीं है, संबंध विच्छेद हुआ मुक्ति नहीं तो क्या होगा वो बताओ, और क्या होगा संबंध विच्छेद हुआ, संबंध ही बांधने वाला है, जड़ता बांधने वाली नहीं है, शास्त्रों में आता है जड़ता बंधन है, अरे जड़ता का नहीं है, हमारा संबंध जड़ता के साथ वही बांधने वाला है, अब जड़ता का संबंध नहीं तो चाहे अनुकूलता हो तो क्या प्रतिकूलता होती है, प्रतिकूलता के साथ संबंध नहीं अनुकूलता के साथ संबंध नहीं तो कैसे बदलेंगे, संबंध हो रहा है ये मन से ही हो रहा है ना, जड़ता से जो संबंध हो रहा है ये मन से हो रहा है क्या, हाँ बड़े बड़े मन से, मन तो ही जड़ है और जड़ता तो ही जड़ है, तो जड़ के वहां बंधन में डाल रहा है, बोलते हैं मन भी मन से संबंध हो रहा है क्या? हाँ। और मन से हो रहा है तो मन भी जड़ है, जड़ और जड़ता भी जड़ है। हाँ। फिर दोनों ये जड़ जड़ को क्यों फंसा रहा है? जड़ जड़ क्यों फंसा रहा है? मन अपना मानते हो, मन को अपना मानते हो। आप समझा गए? अपना मन नहीं है, अपनी बुद्धि नहीं है, अपना मन नहीं है, अपनी बुद्धि नहीं है, अपना अहम अहम बुद्धि अपना नहीं है। निर्मोह निरहंकार कैसे होगा? निर्मोह निरहंकार कैसे होगा? अहंकार भी अपना नहीं है। मैं हूं ये मैं अपना भी नहीं है। इस वास्ते ऐसा ब्रह्म स्थिति, निरहंकार से ब्रह्म स्थिति हुई। ये स्थिति क्या है? अहंकार की स्थिति नहीं है। निर्मोह निरहंकार सरसादी मदी की स्थिति। अहंकार भी अपना नहीं, अपने अहंकार अपना अपना अहंकार अपना प्रकृति। आप हो परा प्रकृति, अहंकार के साथ संबंध जोड़ा तो बंधन है ही, अहम के साथ ही हमारा संबंध नहीं। अभिमान शून्य अहम, अहम अभिमान शून्य। केवल कहते हैं बता मैं हूं तय हूं ही हूं, बात कहते हैं, अभिमान है ही नहीं तो बंधन कैसे होगा? ये संबंध अंतर संबंध। जड़ अलग है, चेतन अलग है, बंधन कैसे हुआ? जड़ से बंधन कैसे हुआ? तुम जड़ के साथ संबंध जोड़ देते हो, बंधन हो गया। ठीक है, बंधन बने राजी हो जाओ चाहे नाराज हो जाओ, दोनों बंधन है। सीधी सीधी बात है कि जड़ के साथ हमारा संबंध नहीं है। पर मम्मी वाण सोची लोग भगवान का अंश है, हम संसार का अंश नहीं है। अब संसार में राजी हुए तो हसी मौत नाराज मौज, अपने मतलब ही नहीं है। देखो अपनी चीज है, इसको बढ़िया कहे तो हम राजी हो जाएंगे, इसको घटिया कहे तो नाराज हो जाएंगे। पर अपनी चीज ही नहीं है तो बढ़िया को और घटिया को अपनी क्या बनेगा? जब चीज ही अपनी नहीं तो वो बढ़िया कहो तो भाई क्या होगा? अरे घटिया कर क्या होगा? खुश हो जाओ, अमर बंद नहीं हुआ तो न परिशेष प्रेम प्राप्त अपने बरोबर रहे। तो प्रिय अप्रिय क्या है? अप्रिय प्रिय है वे अपना राग द्वेष नहीं है, प्यारा अप्रिय अपना है वो कहने का है। हमारे बाधा क्या थी? प्रिय प्रिय की बाधा थी। वो समझाने लगे उन प्रिय प्रिय सोच, ये समझाने वाले ये चीज अटका कहाँ है? जहां अटका है वहां ये प्रिय प्रिय नहीं है भाई, अपना प्रिय नहीं। प्रिय जिसको लोग प्रिय कहते हैं, जो अब लोग प्रिय कहते हैं, ऐसी प्रसिद्धि है लोगों में, इस वजह से प्रिय प्रिय शब्द है। अपने को प्रिय है अप्रिय समझ में गया फट सिंह। तो संसार की अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, हमारे मतलब क्या है? अपने मतलब है ही नहीं। ना अनुकूलता मतलब है, ना प्रतिकूलता का मतलब है, तो मतलब कैसे होगा? इस वास्ते हरेक काम हो, हरेक बात हो, हरेक में अपने संबंध ही नहीं है। तरसते मौज है, मौज है, तरसते बड़ी भाई मौज है। संबंध जोड़ दिया फंस गए, चाहे राग करो चाहे द्वेष करो। राग से भी संबंध जुड़ता है, द्वेष से भी संबंध जुड़ता है, संबंध बरोबर जुड़ता है। हम स्नान करें गंगा जी में, एक वैशाख का भी मातम है और माघ का भी मातम है, माघ स्नान का भी मातम है, अरे वैशाख स्नान का मातम है। माघ में यहाँ करो तो स्नान पता लगे। हम आ गए थे एक समय फागुन के महीने, तो स्नान करे तो मेरा हाथ दो तीन लंगोटी बात धुड़ी ले आते हाथ से, हाथ घुस हो गया, खून जम गया, खून जब अकाल का सब कब गया। माघ के महीने अब वैसे भी महत्व है, ऐसे वैसा महत्व है, तो वैशाख का मातम है वह में आनंद आता है, चल चल फेरी बैठ जाए आराम से ठंडो सो गए, माघ महीने वो हवा है ठंडे ठंडे वो ठंडा घर तो मैं नहा लिया मना डूबी लगा भाई हाथ ही हो जाए धोती बस कपड़ा बन नहीं तो इसलिए बताया है कि ये जो राक्षस है असुर है इनका भी संबंध तो भगवान से ही हुआ, पर वो वैसा का बात है वैसा का वो वैसा का स्थान है माघ का स्थान माघ माघ का वो है माघ का स्थान और भक्ताओं का संबंध है वो वैसा का बात है। महात्म तो स्नान का है भगवान के संबंध का है, पर माघ का स्नान वैसा का स्नान फर्क है कि नहीं काम इसलिए तो वास्तव में ना उस अनुकूलता से मतलब है ना प्रतिकूल से मतलब है, मतलब गंगा जी से है, गंगा जी ना लिया और मतलब है अनुकूल बोले हम क्या लड़ रहे हैं बड़ा तो ठीक है। ऐसे हरेक विषय में हरेक काम है वो आप सावधान रहो न से प्रेम प्राप्य नो दिन से प्राप्य साफ हो अनुकूल रहो चाहे प्रतिकूल है जब रहे मुक्त अब मुक्त और क्या होगा बताओ और क्या होगा अनुकूलता में हाजिर प्रतिकूलता में आज यही तो बंधन है अनुकूल से इस वास्ते राक्षसों का कल्याण तो उनका ही हुए वो कल्याण हुए भगवान के संबंध से, वो अनुकूलता कल्याण नहीं है प्रतिकूलता कल्याण है, कल्याण है भगवान के संबंध से, कल्याण है गंगा जी के संबंध से, ना उन्हें सुख से मतलब है ना दुख से मतलब है। अन्याल जब सच्ची बातों को समझ ले आदमी तो बहुत आनंद है, बंधन कैसे होगा बताओ यहाँ ठीक बात है बहुत जो ये भी मजो है ये बहुत है सत्संग करेगा वो अच्छी तरह से बात है समझे ठीक तरह से मन का अनुकूल जाते हुए आनंद अपने अनुकूल तो मतलब ही नहीं है अपने मतलब सत्संग से है भगवान के हाथ से मरना है इसे कल्याण है चाहे सुख आनंद हो चाहे दुख हो आपके तो सही से संबंध मखर को सही से तो परमात्मा प्राप्त होता है सही से बिना संबंध रखे काम कैसे करेंगे सही से तो परमात्मा की प्राप्ति होती है और शरीर के संबंध से संसार के काम होते हैं और आप कहते हो सही से संबंध मत रखो तो काम कैसे होंगे तो संबंध मत रखो शरीर को अपना मत समझो एक विलायत में किसी अंग्रेजी नफा हुआ एक नुकसान हुआ दोनों सुन लिया नफे नुकसान ज्ञान तो हो गया ना नफे नुकसान ज्ञान हुआ कि नहीं एक अंग्रेजी भी सारे नुकसान एक ही विषय नफा हो गया सुना दोनों ज्ञान हो गया अपने बंद अपना हो गया अपना नुकसान है ना नफा है मुक्त है नफा में मतलब तो मुक्त नुकसान में तो संबंध बोलो अंग्रेज के नफा हो गया ये के नुकसान हो गया हमें तो दोनों सुन गया बंद होता ही नहीं मेरे नफा नुकसान हुआ हमारे नहीं हुआ ना हमारे हुआ ही नहीं हमारे वैसे ही मौज है नफा भी तो मौज है नुकसान तो मौज है मन सब जुड़ा ही नहीं बंद कैसे होगा महाराज जी ऐसा महसूस हो रहा है कि माँ जैसे बच्चे को है ना वो दूध नहीं पीना चाहिए या खाना नहीं चाहिए तो भी उसको जबरदस्ती चम्मच से पिलाती है ना तो आप हमें चम्मच से पिलाना चाह रहे हो फिर भी हमारी रुचि नहीं बनवा रही एकदम रुचि नहीं बाल पेट में दूध हो गया बस ये महाराज जी वो पन्ना आपने देखा ना, कल जैसे एक दो पन्ना और ये एक आपकी जो सत्य की खोज है ना, ये इतनी महत्वपूर्ण है कि इसमें भी आदमी देखे ना ढंग से। इसको मैं भी पूरी नहीं पढ़ रहा हूँ, केवल ये देखा, पहला लेख देखा और सब नमूना देखा। इसमें जो इतनी महत्वपूर्ण बातें महाराज जी कि उधर हमारा ख्याल नहीं जाता, रुचि नहीं बन पा रही है, और इतनी इतनी बात है कि इसको कितना ही आदमी कितना मतलब समझे तो बस ऐसे देखता रह जाए महाराज जी, इसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। कल वाला लेख किसने आ रहा है? ये कह रहे हैं कल वाला लेख भी इसमें जोड़ रहे हैं, तो ये पुस्तक ऐसी महत्वपूर्ण हो जाएगी महाराज जी। मैं कह रहा हूँ साधक संजीवनी जैसे कोई आदमी नहीं पढ़ पाए, ये अगर पढ़ ले और उसकी अगर सच्ची लगन हो, अब मेरी तरह जबरदस्ती दूध पिए उसका भी कल्याण वो ठीक है, दूध जाएगा, लेकिन ये जो पढ़ ले सच्चे जैसे तो उसका कोई बाकी नहीं रहे, ये मेरा मतलब है मन में। ऐसी बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। एक बात बताऊ, हमारी पुस्तकें सभी अच्छी लगे पर जितनी जितनी पसंद लिखी है वह बढ़िया है। पहले हमारी समझ कम थी ना, अब जितनी जितनी लिखे तो उसमें अबे लिखे अबे तो साधु संजीव ने लिखी और परिशिष्ट लिखा तो परिशिष्ट में जितनी समझ है इतनी साधु संजीव ने नहीं है। यह भीतरी बात कही आप दूसरी, अब समझ में आई क्यों परिशिष्ट लिखने मन में क्यों आई? मन में आई हमारे कमरे कमी है इसमें, तभी तो लिखने मन में आई। लोग बहुत राजी सागर संजीवन से बहुत राजी हो, परंतु परिशिष्ट समझो और ठीक है। अब ये पुस्तक देख रही है, पुस्तक इतनी बढ़िया है तो जो जो हम समझते जाएंगे लिखते जाएंगे तो इस वास्ते यहाँ कहा था कि 5-7 वर्ष जी गए तो परमात्मा की प्राप्ति शुभ बता से हो जाए ये बता दूंगा। तो वह समय की अपेक्षा आज विशेष बताता हूँ, वह समय मंदन की बात नहीं है, वह समय तो मंदन की है मुझे ऐसे नहीं है, पर वह समय जो चेत है उनसे ज्यादा चेत है, क्योंकि मैं मेरे कोशिश है समझने की। एक व्याख्यान देते हैं ना वो समझ कर देते हैं, हम समझ बनाने के देते थे, हम इस विषय को समझे ये मन में है ना, ये तो ऐसी समझ में रहने से मन समझ बढ़ेगी। निश्चित उम्र भर व्याख्यान देते हैं लिखे क्या, एक ही बात वही कह रही है हमारे ही बात है मन में कि इसमें फिर समझो तो नई बात मिले, नई वह नई बात कल्याण करने वाली है, बदल लेना। तो इस तरह से आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, तो सत्संग करने वाले न करने वाले में फर्क क्या हुआ? जब मन की बात हो जाए राजी हो गए, मन की बात नाराज हो गई, तो तुम्हारे में सत्संग करने वाले न करने वाले में फर्क क्या हुआ? भाई बंधु मर गए दुख वैसा ही आपको हो गया, जब सत्संग नहीं करने वाले में तो सत्संग क्या किया आपने? आपको फर्क होना चाहिए व्यवहार में, सब सब लोग समझ रहे, परंतु भाई संबंध अपना है ही नहीं, मूल में संबंध है नहीं, हम परमात्मा का अंश है ये प्रकृति का अंश है, तो हम परमात्मा का अंश हम ये प्रकृति का अंश है, मन सरसा नहीं प्रकृति स्थान सबका है, ममे वाशो जीव लोग जीव ये मेरा अंश, तो मेरा अंश है उसको प्रकृति अंश से क्यों राजी नाराजी हुआ? प्रकृति अलग ही ना अपने अपने मतलब नहीं है, ये ना ठीक हुए तो मतलब नहीं, बैठे हुए तो मतलब नहीं है, अपने संबंध ही नहीं है, तो अपने संबंध रहे तो होना है, ये बात है खास। जड़ता को जड़ता बाधक नहीं है, जड़ता के साथ संबंध जोड़े बाधक हो जाएगा। स्वप्न से भी नहीं अपना बहुत मौजूद आनंद हो रहा है और ये स्वतः होगा, सत्संग करे उसे होगा ही। आप समझ गो तो नहीं समझो तो ही पहले जैसा संबंध है वैसा आपको नहीं होगा दुख। पहले जैसा क्रोध आता है तीन बात पता करते हैं वैसा आप नहीं होगा स्वाभाविक। आप समझो तो नहीं समझो और जितना गहरा समझोगे उतना फर्क ज्यादा पड़ेगा। चंद्र इस विषय को कैसे समझा जाएगा। हाँ बोल बोल ज्ञानिनो नित्य व्याधि ना भगवान ने कहा ना तीसरे अध्याय में। तो ये ज्ञानिनो ब्रह्म ज्ञानी का वाचक है या किसका वाचक? विवेक विवेकशील का, विवेकशील पुरुष का वाचक है साधक का, जिसके विवेक तो है लेकिन ज्ञान नहीं हुआ है। देखो विवेकी आदमी है, समझदार है, समझदार विवेकी मतलब समझदार है, बातें समझता है। अभी ये बातें गए ना, ये बातें समझते हैं, उसका नाम ज्ञानी है। यहाँ तो ज्ञानी का नित्य वैरी है, अज्ञानी का नित्य वैरी नहीं है। ज्ञानी नो नित्य वैरी ना, ज्ञानी का नित्य वैरी। तो उसमें मन लगे तो वैरी, नहीं लगे तो वैरी, वो नित्य वैरी है, हरदम वैरी है। विवेकी आदमी का अभिवेकी अनुकूलता में राजी होता है, प्रतिकूलता में राज होता है, तो नित्य वैरी नहीं है। अज्ञानी का नित्य वैरी नहीं हुआ क्या? नित्य वैरी ना, वह मैं खुशी आवे तो यह वैरी है। खुशी आ गई, खुशी क्यों आई? खुशी नहीं आनी चाहिए, दुखी हुए दुखी क्यों हुए? दुखी नहीं होना चाहिए। तो ज्ञानी का नित्य वैरी मानो विवेक के भाई, खुशी आवे तो दुखी, दुख आवे तो दुखी, दुख में भी दुखी, सुख में ही दुखी, विद्याल हो जाए, सुख में सुखी दुख में दुखी, साधन नहीं बनेगा, साधन नहीं बनेगा। दुख में ही सुखी और सुख में ही सुखी, है ना? दुख में ही दुखी और सुख में ही दुखी, चाहे दुखी हो जाओ चाहे सुखी हो जाओ, एक एक रहो, दो तुम मत करो। सुख में ही सुखी दुख में ही सुखी तो ठीक हो जाएगा, दुख में ही दुखी दुख में सुख में दुखी तो ठीक हो जाएगा, सुख में सुखी दुख में दुखी तो ठीक नहीं होगा। क्यों? तो इस बराबर तो भाई नौ तैतीस तीस नौ तीस ऊपर हो गया। अब देखो अब कीर्तन का तो कीर्तन में जितनी प्रसन्नता होगी उतना ही ज्ञान ग्रंथ छोड़े, उतना ही भगवान में मन लगेगा। भगवान में गाने बजे में मन लग गया तो भगवान में नहीं लगेगा, राग नहीं मन लगेगा तो भगवान में लगेगा। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2056 2 जुलाई 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।